Nu går harmonikassen til forsamlingshusets bal. Jens Forkald giver den gassen med trut og sprut og knald. En hver får spjæt i skoene til Jens Forkald dit lidum. Pas på og sving din kone en ekstra ævet om. Og så hubla og jubla, spjæt ud med venstre lår. Der skal dam på og tram på, når træskovalsen går. Hver danser med sin pige, selv os med er kommet ud. Han svinger med Marie og sveder som en stud. Hun vejer godt der bag i, men også smiden klemmer på. Så bliver der svup og slag i Maries himmelblå. Og så hubla og jubla, spjæt ud med venstre lår. Der skal dam på og tram på, når træskovalsen går. Se skolelæreren valser, han har Stine med på slæv. Og kors, hvor staklen halser sig både vind og skæv. Han tumler som en væder rundt på langs og tværs og skrå. Der væltet Mikkel skræder med jordmor nogen på. Og så hubla og jubla, spjæt ud med venstre lår. Der skal dam på og tram på, når træskovalsen går. Og så hubla og jubla, spjæt ud med venstre lår. Der skal dam på og tram på, når træskovalsen går.